سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونفنزي ما هي القاعدة الأولى نيبي كانوني كوانزا إن سماجي ما هي القاعدة الأولى نيبي كانوني كوانزا بليو سمجان إن سماجي أسماء الله كلها حسنى إيون ديها كوانسا لسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي إيدي تايدي هنا من جينا كتنك في زوري قاعدة يا كوانسا كوني يا كوانسا إبقاء دلالتها على ظاهرها قانون يقوان ذات مسيما قوان با وشهيد ونوفتكان داني القرآن سنة دليل زوت دليل زكوجة كتب كتابنا سنة قانون يقوان ذات مسيما تمتكي وتبكيش وجوليش واكي وظاهرياك يمكوجة آية نزنغمزي مكونو تنتمك هفو هفو مكونو imekuja aya inazungumzia uso tunatamka hivyo hivyo uso imekuja aya inazungumzia usikivu tunabakia tunasema hivyo hivyo usikivu hiyo ndo kanuni ya kwanza ikubakisha ujulisho wake juu ya dhahiri yake bila kubadilisha chochote kwa sababu Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu kwa Waarabu wanapoambiwa yadun wanapoambiwa mkono wanajua mkono ni nini wanapoambiwa wajuhun wanajua uso nini kwa hiyo hakuna maana ya kwamba wanapoambiwa yadun ikawa ina maana ya kuwa Allah alikuwa na uwezo wa kutamka kuwa lakini akaacha kutamka neno kuwa nguvu akatamka maana neno yadun kauni hapo tukasema ya kwamba asmaullahi kulluha husna majina ya Allah yote ni mazuri majina ya Allah yote ni mazuri hayana mapungufu ndani ya hii tukajifunza ya kwamba jina la Allah moja ndani yake linatoholewa na kutolewa ndani yake sifa anaweza pakawa na jina la Allah lakini ndani ya jina hilo ikatokea sifa mfano umesoma jana naam Ar-Rahman jina la Allah Ar-Rahman Allah katika majina yake anasifika kwamba yeye ni Ar-Rahman. Sifa yake lahu rahma al-wasi'. Katika sifa zake jina lake ni Ar-Rahman. Lakini ndani ya jina hilo kunapatikana sifa kwamba yeye ni Allah ni mwenye huruma tena iliyokuwa pana. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-far'u thani. Amesema mu'allif أو الشارح الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله الفرع الثاني كاوي لبيلي أو سهيم يبيلي أسماء الله غير محصورة بعدد معين أسماء الله مجين يا الله غير محصورة حياجة ذبتي وقيداد معلوم غير محصورة بعدد معين hayajadhibitiwa kwa idadi maalum kwamba majina ya Allah idadi yake ni 12 mathalan hayajadhibitiwa kabisa au majina ya Allah ni 30 hayajadhibitiwa majina ya Allah kwa idadi maalum لقوله صلى الله عليه وآله وسلم دليل أو شهيد وهيلو لقول يمتوم عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور كتك حديث ينبوي المشهور تين معروف وهذا الحديث حديث صحيح من حديث جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من حديث يا عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد وصحاه الحافظ بن القيم في شفاء العليل حديثه متوم عليه الصلاة والسلام كفتية ابن مسعود أنا سيما متوم أسألك اللهم بكل اسم هو لك نكوم بأيو مولوانغو وكفتية كلا جينا أنبالني لكواكو أسألك اللهم بكل اسم هو لك ninakuomba ewe Allah kwa kila kwa kupitia kila jina ambalo ni la kwako samaita bihi nafsak jina ambalo umejiitia wewe mwenyewe nafsi yako samaita bihi nafsak jina ambalo umejiitia wewe mwenyewe nafsi yako au anzaltahu fi kitabik au jina ambalo umeliteremsha katika kitabu chako au anzaltahu fi kitabik au jina ambalo umeliteremsha katika kitabu chako au allamtahu ahadan min khalqik au jina ambalo umemfundisha yoyote miongoni mwa viumbe vyako au allamtahu ahadan min khalqik au jina ambalo umemfundisha yoyote miongoni mwa viumbe vyako au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak au jina ambalo umejihusisha nalo wewe mwenyewe katika elimu ya ghaibu iliyokuwa kwako au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak au jina ambalo umejihusisha nalo wewe mwenyewe katika elimu ya ghaibu iliyokuwa kwako ninakuomba Allah kwa kupitia kila jina ambalo umejiita nalo wewe mwenyewe nafsi yako au jina ambalo umeliteremshwa na kitabu chako au umemfundisha mmoja miongoni mwa viumbe vyako au jina ambalo umejihusisha nalo katika elimu ya ghaibu iliyokuwa kwako. Hii hadithi ukionyesha ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuomba Allah kwa kupitia kila jina. Sawa sawa hilo jina limetamkwa, amelitamka yeye mwenyewe Allah kwamba hili jina langu. Au ni jina ambalo Allah ameliteremsha kwenye kitabu chake, limo ndani ya vitabu vyake. Au ni jina ambalo amemfundisha nalo mmoja miongoni mwa viumbe vyake. Au ni jina ambalo yeye mwenyewe amejihusisha nalo yeye mwenyewe katika elimu yake ya ghaibu ambayo anayo yeye. Kwa hiyo ukiona mtiririko wa maneno haya yote ni kwamba hakuna uoneshaji maalumu kwamba idadi ya majina ya Allah ni kadhaa. Kwa hiyo inawezekana kuna majina yametamkwa na Qur'ani lakini kuna mengine hajatamkwa na Qur'ani, amejihusisha nayo yeye mwenyewe Allah Subhanahu. Kuna majina mengine ameyatamka yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Ameyatamka yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Ambayo inawezekana kwenye Qur'ani yakao hayapo, yametamkwa na vitabu vingine. Kwa hiyo majina ya Allah hayana idadi maalumu. Majina ya Allah hayana idadi maalumu. Na akasema Sheikh rahimahullah, "Wa mastathara Allah bihi fi ilmi al-ghaib 'indahu." Na yale ambayo amejihusisha nayo Allah katika elimu ya ghaibu ambayo ipo kwake, la yumkinu hasruhu, hauwezi ukayadhibiti. Yale ambayo Allah amejihusisha nayo yeye mwenyewe katika elimu yake ya ghaibu, wewe kiumbe hauwezi ukayadhibiti wala kujua idadi yake, kwa sababu hajayatoa, hajayabainisha, amejihusisha nayo yeye mwenyewe. Kwa maana yake ni khasatan lahu, ni yake yeye mwenyewe, haja atamka sababu yapo katika ilmu al-ghaibi wala al-ihata bihi, na wala hakuna kiumbe anayeweza kuyazunguruka yale majina ya Allah. Wa mastathara Allah bihi fi ilmi al-ghaibi inda, na yale ambayo amejihusisha Allah nayo katika elimu ya ghaibi alionayo yeye, la yumkinu hasruhu, majina hayo huwezi ukayadhibiti, wala al-ihata bihi, wala kuyazunguruka. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح شيخ عثيمين انا leta mgongano kidogo lakini mgongano huu unaweza kumpata yule ambaye atapata ishkali atapata utata. Anasema sasa والجمع بين هذا na kukusanya baina haya maneno ya mtume ya juu hayo wa baina qawlihi fi alhadith sahih Na baina ya kauli ya mtume katika hadithi sahihi nyingine, kwa maana tuna hadithi hii ya Ibn Mas'ud tuliyotanguliza, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak, na kuna hadithi nyingine pia. Unaziona hadithi hizi, utaziona hadithi hizi zinapingana. Hii inaonesha hivi kwamba Allah ana majina ambayo hayana idadi, na hii inayokuja inaonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana idadi ya majina maalumu. Kwa hiyo Sheikh anasema na kuyakusanya na kukusanya baina ya hadithi ya juu ya Ibn Mas'ud na hadithi hii inayofuata ambayo ni hadithi sahihi, nayo ni hadithi gani? Inna lillahi 99 asma, hakika kwa Allah tu kuna majina 99. Man ahsaha, yeyote yule mwenye kuyadhibiti na kuyahifadhi, dakhala aljannata, atakuwa ameingia peponi. Wa hadha alhadithu ni hadithun akhrajahu al-Bukhari min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu. Mtume alayhi salatu wassalam anasema hakika kwa Allah tu kuna majina 99, yeyote mwenye kuyadhibiti na kuyahifadhi ataingia peponi. Na hii hadithi ya Ibn Mas'ud ya nyuma inaonesha ya kwamba as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsa au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'inda. Kama hakuna idadi ya majina, na hii hadithi inaonesha wazi kwamba kuna idadi ya majina, yako 99. Sasa utakusanyaje, jinsi ya kusanya hii hadithi ya mwanzo Ibn Mas'ud na hadithi hii utafanyaje? Sheikh Uthaymeen hatupa maelekezo, anatufundisha, anasema inna maana hadha alhadith ay almushar qabla, hakika maana hii hadithi kwamba Allah na majina 99, inna min asma'illahi, hakika miongoni mwa majina ya Allah 99 asma, majina ya Allah 99, man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyadhibiti na kuyahifadhi ataingia peponi. Kwamba maana ya hadithi hakika miongoni mwa majina ya Allah, inna min asma'illahi, hakika miongoni mwa majina ya Allah, ni miongoni, sio majina yake Allah yote, aa, miongoni mwa majina ya Allah ni 99, mwenye kuyahifadhi na kuyadhibiti ataingia peponi. Walaysa almuradu, na sio makusudio, hasru asma'ihi, kuyadhibiti na kuyaweka pamoja majina yake, kuyafunga majina yake, kwamba majina yake yamefungwa na yamedhibitiwa 99 tu, sio makusudio hayo. Walaysa almuradu hasru asma'ihi, na sio makusudio ni kuyadhibiti na kuyafunga majina yake, ta'ala bihadha al-adad, kwa idadi hii, sio maana yake hivyo, kwamba hakika kwa Allah kuna majina 99, sio maana yake ya kwamba Allah katika majina yake ni 99 tu, sio makusudio hayo. Wanadhiru hadha, na mfano wa hili au mtizamo wa kutoa mfano katika hili, antakulu, useme, anakupa mfano kukaribisha maana, useme wewe, mtu kama wewe useme, useme hivi, indi 100 dirhamin, nina 100 dirham au nina shilingi 100, indi 100 dirhami, nina shilingi 100 au nina dirhamu 100, a'adadtuha li sadaqati, nimeziandaa hizi dirhamu kwa sababu ya sadaka, mimi nina shilingi 100 nimeiandaa kwa ajili ya kutoa sadaka. Fala yunafi, haya maneno hayatokanusha wala hayatokataza, ayakuna indaka darahimun ukhra, kwamba eti ukisema mimi nina shilingi 100 nimeiandaa kwa ajili ya kutoa sadaka, maneno haya hayakanushi kwamba wewe huna pesa zingine. Mimi nina shilingi 100 bwana, nimeiandaa kwa ajili ya kutoa sadaka, haina maana kwamba wewe hauna pesa nyingine. Sawa jamani, eh? Nielewana? Mimi nina shilingi 100, ninao shilingi 100 nimeiandaa kwa ajili ya kutoa sadaka. Haya maneno yanamaanisha kwamba wewe huna pesa zaidi ya hizo. Eh? Mashehe. Hayaoneshi hivyo. Mimi nina shilingi 100 nimeiandaa kwa ajili ya kutoa sadaka. Fala yunafi, haya maneno hayakanushi, an yakuna indaka darahimun ukhra, kwamba wewe kutokuwa na pesa nyingine. a'adattuha li ghairi sadaqah, a'adattaha li ghairi sadaqah, ambazo umeziandaa pesa zingine kwa sababu ya sadaqa. Kwa hiyo maana ya kwamba yeye Allah ana majina 99. Kwa hiyo atakaye yadhibiti na kuyahifadhi majina haya ataingia peponi. Haina maana kwamba yeye hana majina mengine. Mfano huo huo kwamba mimi nina shilingi 100 nimeiandaa kwa sababu ya kutolea sadaqa. Haina maana kwamba wewe hauna pesa zingine. Kwa hiyo faru'u thani, hii kanuni ya pili katika majina ya Allah, tawila pili ni kwamba majina ya Allah hayajadhibitika kwa idadi maalumu. Majina ya Allah ni mengi. Kuna yale kajitamkia yeye mwenyewe, kayatamka kwenye kitabu au kayatamka katika kitabu chake au amemfundisha mmoja katika viumbe vyake. Al-faru'u athalith, tawila pili hilo katika matawi ya asma'ullahi. Anasema asma'ullahi la tathbutu bil'aqli, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hayathibitiki kwa akili. Majina ya Allah hayathibitiki kwa kutumia akili. Wa innama tathbutu bishar'i, hakika si vinginevyo majina ya Allah yanathibitika kwa sheria. Imekuja sheria imetaja kwamba haya ndiyo majina ya Allah, lakini akili tu yenyewe imekaa ikatafakari ikaangalia zile aya na hadithi ikasema hili ni katika majina ya Allah. Asmaullahi la tathbutu bil'aqli, majina ya Allah hayathibitiki kwa akili, lakini si vinginevyo, hakika si vinginevyo yanathibitika kwa sheria. Kisha akasema asharih, fahiya tawqifiyatu, majina ya Allah ni tawqifiyya, yutawaqqafu ithbatuha ala ma jaa ani shar'i, inasimama kuyathibitisha hayo majina kwa kile kilichokuja katika sheria. Inasimama kwenye kuyathibitisha majina ya Allah kwa kile kilichokuja katika sheria. Fala yuzadu fiha, haitozidishwa katika majina hayo, wala yunqasu, wala haitopunguzwa. Sheria imekuja imetaja majina ya Allah, kwa hiyo sisi tutasimama hapo hapo, tunayathibiti, tunasimama kwenye kuyathibitisha kwamba sheria au aya au sunna imetaja majina ya Allah, tunasimamia hapo hapo, hatutozidisha wala hatutopunguza. Lianna al-aqla, kwa sababu ya akili, la yumkinuhu idraka ma yastahiquhu ta'ala, kwa sababu ya akili haiwezi ikayapata na kuyadiriki yale ambayo yanastahiki kwa Allah subhanahu. Akili haiwezi ikayapata yale ambayo yeye Allah anastahiki nayo, akili haiwezi kwa sababu ni mapungufu. Min al-asma'i, miongoni mwa jina, fawajaba al-wuqufu fi dhalika ala shar'i, basi imekuwa ni wajibu kusimama katika hilo juu ya sheria. Sheria imekuja, aya imekuja, hadithi imekuja, imetaja majina ya Allah. Kwa hiyo ni wajibu kwa Muislamu kusimama pale pale ilipotamka sheria. Majina ya Allah imetamka, tusimamie hapo hapo. Fawajaba al-wuqufu fi dhalika ala shar'i, imekuwa ni wajibu kusimama katika hayo juu ya sheria. Wali anna tasmiyatahu bima lam yusamma bihi nafsa, kwa sababu kumuita yeye Allah kwa yale ambayo yeye mwenyewe hajaita, au inkar au kukanusha, ma samma bihi nafsu, yale ambayo amejiitisha yeye mwenyewe kwa nafsi yake ukayakanusha, jinaya, hili ni kosa la jinai, fi haqqihi tabaraka wa ta'ala, katika haki yake Allah subhana. Fawajaba suluku aladabi fi dhalik, imekuwa ni wajibu wa kupitia kuwa na adabu katika hilo. Fi suluki au suluki aladabu fi dhalik, kuwa na adabu katika hilo, ni wajibu kusimama kwa yale ambayo sheria imekuja nayo, kwa sababu kumuita Allah na jina ambalo yeye mwenyewe hajaliita na hajajiitia nafsi yake, au kalikanusha lile jina ambalo yeye mwenyewe amejiita nalo, hilo ni kosa la jinai katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia ni ukosefu wa adabu, ni njia inotumia ya ukosefu wa adabu kibinadamu. Tu kiangalia wewe jina lako ni fulani, halafu ndugu yako au ndugu jamaa yako akakuita jina ambalo sio la kwako, wewe mwenyewe huridhiki. Jina lako ni Saidi, halafu unakuita Chogo, wewe mwenyewe hutoridhika. pamoja ni kwamba kweli una chogo, lakini kama sisi wanadamu wenyewe kwa sisi wenyewe huridhiki, famadha alakum bi rabbina tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni lazima tusimame pale pale ambapo yeye mwenyewe kajiita nafsi yake, kajiita kwamba yeye ni Samii, tumuite yeye ni As-Samii, yeye ni Al-Basir, yeye ni Al-Basir, yale majina yote ambayo kajiitia. Na wala hatutakiwi kukanusha yale ambayo kajiitia nayo yeye mwenyewe nafsi yake. Na hili ndio kosa, kwamba mtu akiangalia akili yake na akiangalia ile aya anasema haiwezekani Allah akawa na kisigino, Allah kuwa na mguu, ah, haiwezekani hata siku moja. Huku ni kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani, hadithi zitakuja zinakuonesha, zinakuja hadithi zinakuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yadau qadamaini, ataweka unyayo wake siku ya kiyama. Unyayo huu tena? Kwa hiyo akili inakataa. Kwa hiyo kanuni hii inasema majina ya Allah hayathibitiki kwa akili, kwa sababu akili haiwezi kayadiriki yale ambayo yanamstahiki yeye Allah subhanahu. Tumezungumza juu jana hapa tukasema ya kwamba kuna mambo ambayo wanadamu sisi kwa sisi tunafahamika kwamba fulani anasikia, fulani anaona, fulani anasikia, lakini kuna mambo katika sisi, katika usikivu wetu hatuyasikii. Au uongo jamani? Usikivu wetu yakizungumza nyuma ukuta nitasikia hapo, usikii. Kwa hiyo pamoja na akili yako kutokuweza kudiriki yale ambayo yanazunguruka, yanazungumzwa nyuma, vipi utaweza kudiriki yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayasema, ukatafuta sifa ukampa ambayo akili yako kwenye jambo la nyuma tu hapa idiriki, wala haiwezi kupata. Kwa hiyo kaida hii ya tatu inaonesha hivyo, majina ya Allah hayathibitiki kwa akili, bali yanathibitika na sheria. Imekuja sheria, aya imetaja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ana usikivu, Allah subhanahu anauoni, Allah subhanahu ana mapenzi, Allah subhanahu anachukia kwa yule mwenye kumchukiza, Allah subhanahu anafanya vitimbi kwa wale watakaomfanyia vitimbi. Tubakie hivyo hivyo. Ya mwisho kabisa katika al-faru'u ar-rabi' anasema kullu ismin, labda kabla ya kuendelea hapa kuna maneno ya Abu Zinad fi Sahih al-Bukhari katika kitabu al-Haid, kitabu siyam, Abu Zinad katika Sahih al-Bukhari, ukifungua Sahih al-Bukhari kwenye ule mlango kitabu siyam babu al-Haid, mlango wa kuzungumzia wenye hedhi au mwenye hedhi, utayakuta maneno ya busara sana ya mwanachuoni huyu Abu Zinad. Anasema inna sunana wa wujuha alhaqi, hakika ya sunna, njia, usawa, maelezo, sheria, wa wujuha alhaqi, na njia za haqi, hakika ya sunna kwa maana sheria, wa wujuha alhaqi, na njia za haqi, lataati kathiran ala khilafi ar-ra'i, mara nyingi sana zinakuja kinyume na akili na mtazamo wa mtu. Hakika ya sunna, sheria na njia za haki, mara nyingi huwa zinakuja kinyume kabisa na mitazamo ya mtu. Iko hivyo, inna sunana wa wujuha alhaqi lataati kathiran ala khilafi ar-ra'i, zinakuja kinyume kabisa na mtazamo wa mtu, ziko hivyo. Fama yajidu almuslimun buddan min ittiba'iha, hawapati waislamu chochote zaidi ya kufuata. Fama yajidu almuslimun, hawapati waislamu buddan, ulazima wote, min ittiba'iha, kuliko kufuata hivyo hivyo. Akili inaenda huku na sheria iko huku, kwa hiyo wewe huna budi zaidi ya kufuata tu. Min dhalika, akatoa mfano Abu Zinad, miongoni mwa hayo ambayo yako kinyume, yapo kinyume na mitazamo ya kiakili, na sheria ipo huku na akili ipo huko. Min dhalika anna al-haidha, mwanamke mwenye hedhi, taqdi siyam, mwanamke mwenye hedhi sheria inamtaka alipe saumu, taqdi siyam, anatakiwa alipe nini? Saumu. wala taqdi salat, na wala halipi swala. Ushasikia mwanamke mwenye hedhi alipa swala, lakini siyo saumu analipa. Kwa unaona kabisa kwamba anakwenda kinyume, kwa nini asilipe swala? Min dhalika anna al-haidha taqdi siyam wala taqdi swala, swala yeye halipi lakini siyam analipa. Amekaa kipindi kile katika hedhi yake hafungi, akimaliza hedhi yake anaruhusiwa kukidhi haja yake kwa maana ya kulipa. Kwa hiyo ukiona hivi kwamba hii ni sheria, inabidi tuende hivyo hivyo. Fama yajidu almuslimuna buddan min ittiba'iha, hakuna njia nyingine zaidi ya kufuata hivyo hivyo. Hiyo ni faida ya pembeni kabisa inayofungamana akili. Sheria siku zote inakwenda kinyume na mitazamo yetu, kwa hiyo hatupati chochote kama anavyosema Buzinad zaidi ya kuifuata sheria kama inavyotaka. Alfaru'u rabi' kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala dhati llahi wa ala sifati allati tadammanaha wa ala al-athari al-mutarattabi alayhi in kana muta'addiya. Kila jina miongoni mwa majina ya Allah, fa innahu, kwa hakika hilo jina, yadullu ala dhati llah, linajulisha juu ya dhati ya Allah. Kila jina miongoni mwa majina ya Allah, kwa hakika jina hilo linajulisha dhati ya Allah. Wa ala sifati, na pia linajulisha juu ya sifa. Allati, sifa ambayo, tadammanaha, iliyo likusanya. Jina limekusanya sifa. Kwa hiyo jina, kila jina miongoni mwa majina ya Allah linajulisha juu ya dhati ya Allah, na linajulisha juu ya sifa ya Allah ambayo imekusanywa na jina lenyewe. Wa ala al-athari al-mutarattabi alayhi, na vile vile linajulisha juu ya athari inayopatikana juu yake. In kana mutaaddia, ikiwa sifa hiyo ni mutaaddia, yenye kuenea na kusogea mbele. Wala yatimu al-imanu bil ismin illa bi ithbati dhalika kullihi, na wala haitotimia imani ya kuamini jina, yani miongoni mwa jina Allah, isipokuwa kwa kulithibitisha hilo jina na hayo yote yanayopatikana ndani yake. Jina la Allah lolote lile, kila jina la Allah linajulisha juu ya dhati. Dhati ni kile kitu halisi chenyewe. Tukisema hii ni dhati ya jawwal, hii ni dhati ya jawwal, dhati ya meza, hii ndio dhati yenyewe. Ukiambiwa meza, wewe katika kichwa chako na akili yako wajua kabisa meza ikoje. Kwa hiyo ile sura ya meza na ukaiona, hii ndio sema dhati. Kwa hiyo kila jina linajulisha juu ya dhati yenyewe, na vile vile kila jina linajulisha katika majina ya Allah, linajulisha vile vile sifa zinazopatikana katika hilo jina. Na vile vile kila jina la Allah linajulisha juu ya athari zinazopatikana katika jina hilo la Allah. Tuna jina la Ar-Rahman. Jina la Ar-Rahman, hili jina patapatikana ndani yake sifa. Kwanza kabisa Ar-Rahman ni dhati ya Allah, ndiye yeye mwenyewe Allah subhana. Sawa jamani, eh? Tunaposema Ar-Rahman ndiye yeye mwenyewe Allah. Mbili, ndani ya jina hili Ar-Rahman tunapata sifa ambayo nini? Ni Ar-Rahma. Ndani ya jina hili tunapata sifa kwamba Allah anasifika na nini? Na huruma. Vile vile ala al-athari al-mutarattabi alayhi, tunapata kwamba miongoni mwa athari zinazopatikana katika jina la Ar-Rahmani kwamba Allah anawahurumia waja wake, hawaadhibu, anawasubiria tu, anasubiria kipindi chake itakapofika siku ya kiyama, atawaadhibu wanaostahili kuadhibiwa, anawaonea huruma wenye hali ngumu. Kwa hiyo jina linapatikana sifa, na pia athari yenyewe inapatikana katika lile jina. Kwa hiyo kila jina la Allah lenye kuthibitika kwamba hili ni jina la Allah, ndani yake unapatikana sifa. Kwanza linajulisha juu ya dhati ya Allah, ndio yeye mwenyewe Allah. Hata kama itakuwa na majina tofauti, hata kama itakuwa majina tofauti, akaitwa yeye Ar-Razzaq, akaitwa yeye ndio Dhul Quwwati Al-Matin, akaitwa ndio Jabbar, akaitwa yeye ndio Ghafur, kila jina linajulisha dhati yake kwamba yeye ndiye mwenyewe Al-Ghafur. Kisha baada ya hapo sifa yake kwamba yeye ni mwenye kusamehe, na vile vile athari yake ya pili inapatikana ni kwamba Allah anawasamehe waja wake wenye kufanya madhambi, ndio athari. na haitotimia imani ya jina isipokuwa kuyathibitisha hayo yote. Haitotimia wala yatimu, haitotimia imani ya kuamini jina isipokuwa kuyathibitisha yote. Tumalizie hapa. Lakini akatoa kanuni hapa, in kana mutaaddia, ikiwa ile sifa au ikiwa lile jina ni mutaaddia, sio lazima. Mutaaddia maana yake linaenea, mutaaddia lenye kuenea, kama unaweza kuona mithalu dhalika fi ghairi almutaaddi, fi ghairi almutaaddi, mfano katika hayo kwa jina ambalo sio mutaaddi, al-azim. Allah katika majina yake ni al-azim, mkubwa sana. Fala yatimu al-imanu bihi hatta tu'mina bi ithbatihi, haitotimia imani ya kuliamini jina hilo mpaka uamini kuthibitika kwake kwamba hili jina limethibiti kwamba ni la Allah. Isman min asma'i Allah, nalo ni jina miongoni mwa majina ya Allah. Dalan ala dhatihi, jina hili la al-azim linajulisha juu ya dhati yake mwenyewe Allah. Wa ala ma tadammanahu min as-sifati wa hiya al-azma, na yale ambayo yamekusanywa katika jina hilo miongoni mwa sifa, nayo ni sifa ya al-azma, sifa ya ukubwa zaidi. Kuna kiumbe katika ardhi hii anasifika kwamba yeye ni mkubwa zaidi, kwamba huyu ni kiumbe, yani ni kiumbe mkubwa kulikweli au kitu kikubwa kulikweli kumshinda yeye Allah subhanahu. Kipo kwa maana sifa hii mukhtasun bihi rabbi, rabbina tabarak wa taala. Kwa hiyo haijaenda kwa viumbe. Uwezo kamwita banah sheikhul azim, yakul mtu alazim, ndugu yangu alazim, hauwezi kumwita hivyo, bali azama amesifika nayo yeye mwenyewe Allah subhanahu. Kwa hiyo haijasogea mbele, haijaenea. Ndio maana laisat ghaira mutaaddi, haijaenea kwa viumbe. Kwa hiyo mfano wa jina al-azim, haitotimia imani ya mtu mpaka yaamini kwamba hili ni jina limethibitika kwa Allah, kwamba ni jina miongoni mwa majina yake linalojulisha juu ya dhati yake Allah, na vile vile linajulisha kwa yale ambayo yamefungamana miongoni mwa sifa, nayo ni sifa ya al-azama. Mwisho kabisa, wa mithalu dhalika fil mutaaddi, na mfano katika hayo jina ambalo ni mutaaddi lenye kuenea, ar-rahmanu, fala yatimu al-imanu bihi hatta tu'mina bi ithbatihi, haitotimia imani ya mtu mpaka aamini kuthibitika kwake. Isman min asma'i Allah, kwamba ni jina miongoni mwa majina ya Allah. Dalan ala dhatihi, ni jina ambalo linalojulisha juu ya dhati yake ta'ala. Wa ala ma tadammanahu min asifati, na yale ambayo yamekusanywa miongoni mwa sifa. Wa hiya ar-rahma, ndani ya jina hili kumeonekana sifa ya ar-rahma. Wa ala ma tarattaba alayhi min athari, na vile vile yale yanayopatikana ndani yake miongoni mwa athari. Wa huwa, nayo athari gani? Innahu yarhamu man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala anamuonea huruma anayemtaka. Kwa maana sio kaji ukubwa ni wa kwake yeye peke yake, au huruma ni ya kwake yeye peke yake, kwa maana ajionee mwenyewe huruma tu, hapana, bali huruma yake imeenea sasa paka kwa viumbe, anamuonea huruma anayemtaka. Lakini al-azim ukubwa ni wa kwake yeye peke yake, liman al-mulku al-yawma, kwa maana ukubwa na utawala ni wa kwake yeye mwenyewe peke yake, lakini huruma ni ya kwake, na vile vile anaitoa pia kwa waja, anawaonea huruma wanadamu, anawaonea huruma viumbe. Kwa hiyo ndio mfano mutaaddi. Lakini mfano mwingine wa kukaribisha maana, kwa wale wasoma Kiarabu, kuna fi'lun mutaaddi na fi'lun lazim. Kuna kitendo ambacho ni mutaaddi na kitendo ambacho ni lazim. Fi'lun mutaaddi ni ile ambayo lazima papatikane maf'ulu bihi, lazima. Lakini fi'lun lazim haihitaji maf'ulun bi, inajitosheleza yenyewe na fa'il. Sawa jamani, kwa maana mutaaddi lazima itafute maf'ul. Kwa hiyo katika majina ya Allah kuna majina ambayo ni mutaaddi, yani kama ar-rahman ni la kwake yeye mwenyewe kasifika nalo, lakini pia linatumika na linafanyika kwa Allah, kwa wanadamu na viumbe. Lakini kuna majina ambayo ni mukhtasum bihi al-azama mathalan, hili ni la kwake yeye mwenyewe, ghaira mutaaddi, hili halienei kwa viumbe, kwamba eti ukubwa ule pia awape na nyie ukubwa sasa kumshinda yeye, au kuwapa ukubwa unaolingana na yeye. La, nyie tu basi ni kumiliki vilivyomo ardhini basi wa antum mustakhlafina fi nyie mnamiliki vilivyomo katika ardhi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Watu wakula muda kidogo.